إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عظات في حديث الموبقات mafundisho ambayo tunayapata katika hadithi ya al-mubiqat. Amepokea sahaba jalil Abu Huraira radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ali wa sallam mtume wa Allah amesema ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiwekeni mbali na mambo saba yenye kuangamiza. Qalu, wakasema masahaba, wama hunna ya rasul Allah, ni mambo gani hayo ewe mjumbe wa Allah tabarak wa taala? Qala an-nabiy alayhi salatu wa salam, mtume akasema ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa taala, wasihru, na jambo la pili ni uchawi, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, na kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha nafsi hiyo kuiua isipokuwa kwa haki. Jambo la nne akasema wa aklu riba, na kula riba. Ama kuhusiana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, habari yake walillahi alhamdu awwalan wa akhira, habari yake tumeiangalia. Ama kuhusiana na uchawi, nalo pia jambo hili tumeliangalia. Wifqan min Allahi tabaraka wa taala bimannihi wa karamihi, kwa kumtegemea Allah subhanahu wa taala tumeliangalia jambo hili pia. Wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, na jambo la kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha nafsi hiyo kuiua. Walillahi alhamdu awwalan wa akhira, na vile vile jambo hili tumeliangalia. Bimannihi wa karamihi wa fadlihi. Ama leo hii tutaangalia kipengele cha tano au kipengele cha nne, wa huwa aklu riba, kula riba. Fa innaha min almubiqat, hakika nalo jambo hili ni katika mambo yenye kuangamiza. Wa qad bayyana Allah tabaarak wa ta'ala mu'dhamul muharramat, Allah subhanahu wa ta'ala ameshabainisha mambo ya haramu yote. Wa bayyanaha aidan rasuluhu alayhi salatu wa salam, na mtume wake pia mambo ya haramu yote amebainisha. Wa hadha al bayan, na ubainifu wa Allah na mtume wake, shamilun ala thalathati aqsamin, ubainifu wao umeenea katika vigawanyo vitatu. Sawa sawa itakuwa uharamu huo na katazo hilo litakuwa ni annahyu litahrimi, litakuwa ni nahyu kwa ajili ya kuharamisha. Na jambo la pili litakuwa sawa sawa annahyu lilkaraha, itakuwa ni nahyu kwa ajili ya karaha. Na jambo la tatu annahyu litanzih. Na zote hizi tahrimat na makatazo haya yote ya sampuli tatu, duna tahdid li naw'in nahy, ameyaleta Allah ndani ya Qur'ani basi na kuweka mipaka ya makatazo. Hatta na'mala 'ala jitinabiha, mpaka waislamu wafanye kazi wajiweke mbali na yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha na ameyakataza, basi na kuwekea mipaka maalumu yale mambo ambayo Allah ameyakataza. Fakam min makruhin inda i'tiyade, ni mangapi katika mambo makruhu yenye kuchukiza kipindi ambapo watu wanayazoea mambo hayo makruhu, watasahulihi, na watu kuzembea kuyafanya mambo hayo, yuaddi ila irtikabil muharram, jambo hilo linapelekea watu kuyafanya mambo ya haram. Mangapi? Wa kam min bid'atin irtakabaha an-nas, na ngapi katika bid'a ambazo watu wamezifanya, wakaannaha liyawm sunnatun, na watu wameidhania bid'a hiyo ndiyo sunna, walaysat bibid'a, na wala sio bid'a hiyo bid'a, kwa sababu watu wanaifanya mara kwa mara mpaka wanadhania kwamba ni sunna. Ni ngapi katika bid'a ambazo watu wanazifanya wakidhani kwamba hiyo ni sunna? Lidhalika, hivyo basi wao wakidhania kwamba ni sunna, lidhalika, kwa hiyo basi, yajibu alaina an nahdhara, ni wajibu kwetu sisi Waislamu tuchukue tahadhari, wanajitaniba kulla dhalika min almuharramat walmanhiyat, na tujiweke mbali na kila mambo ya haramu na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Wama atakumur rasul fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu, yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni, yale ambayo amekupeni mtume alayhi salatu wasalam, amekuja nayo, amekufundisheni nayo, fakhudhuhu, yachukueni, yafanyeni kazi. Wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakemea na ameyakataza, basi vile vile mjiepushe nayo, mjiweke nayo mbali. Rawa al-Imam al-Bukhari min hadithi Anas radiyallahu anhu ibn Malik, amepokea hadithi al-Imam al-Bukhari kutoka kwa sahaba Anas ibn Malik, Allah mridhia, amesema, anasema sahaba huyu, innakum lata'amaluna a'mala, hakika nyinyi mnayafanya matendo mengi sana, nyinyi mnayafanya matendo mengi sana, hiya adaqu fi a'yunikum, hiya adaqu fi a'yunikum min ash-shi'ri au min ash-sha'ri, mnayafanya matendo mengi sana, matendo hayo ni madogo sana kwenye macho yenu kuliko hata unywele. Hiya adaqu fi a'yunikum min ash-shi'ri, ni jambo mliona ni dogo sana kwenye macho yenu, kwamba ni dogo kuliko hata unywele na wembamba wake. Inna, hakika sisi masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam, kunna lanaudduha ala ahadi nabi alayhi salatu wa salam, sisi masahaba wa mtume, jambo hilo ambalo nyinyi leo hii mwalifanya, mwaliona ni dogo sana katika zama za mtume alayhi salatu wa salam, tulikuwa tunalidhania na tunalihesabu jambo hilo, minal mubiqat, ni katika mambo yenye kuangamiza. Leo hii sisi tunayafanya mambo twayaona ni mambo madogo sana katika macho yetu kuliko hata unywele, lakini jambo hilo lau litachukuliwa na kutupwa katika uwanja wa masahaba, na kutupwa jambo hilo katika ukumbi wa masahaba, katika majlisi ya masahaba, wao jambo hilo walikuwa wanalihesabu ni katika mambo yenye kuangamiza. Wa akhraja al-Baihaqi wa akhraja al-Shafi'i wa hasanahu al-Albani fi sahiha, amepokea hadithi min riwayati al-Muttalib ibn Hamtab, anasema akhbarana an-nabiy sallallahu, akhbarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sahaba huyu al-Muttalib anasema alituambia sisi mtume alayhi salatu wasalam, faqala, na akasema, ma taraktu shay'an mimma amarakumullahu bihi, sijaacha kitu chochote katika yale mambo ambayo amekuamrisheni kwayo Allah, illa waqad amartukum bihi, isipokuwa mimi Muhammad nimeshakuamrisheni, mimi sijiache jambo lolote katika mambo ambayo Allah subhana amekuamrisheni, basi lazima mimi hilo jambo niwafikishieni. Hakuna jambo ambalo mimi nimeliacha sijawafikishieni nyinyi. Wala taraktu shay'an, nami Muhammad sijaacha kitu chochote. Mimma nahakum anhu, katika vile alivyokatazeni Mola wenu. Illa nahaitukum anhu, isipokuwa nimekukatazeni kitu hicho. Kila mambo ya halali aliyoamrisha Allah wanadamu, mtume kayasema, na yale mambo ambayo Allah ameyaharamisha na ameyakataza, mtume alayhi salatu wasalam ameyakataza. Ayuhal muslimun, enyi waislamu, min dhimni ma haramahu Allahu alayna, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishia, katika yale mambo ambayo Allah tabarak wa ta'ala ametuharamishia, huwa jam'u al-amwali min al-harami, katika mambo ambayo Allah ameyaharamisha ni watu kukusanya mali na kujam'u wa dhammu al-amwal, kukuzikusanya mali zao lakini katika njia ya haramu. Hili ni jambo ambalo Allah subhanahu ameliharamisha, watu kutoa nguvu zao, kutoa wakati wao, kutoa kadha wa kadha katika kukusanya mali, lakini mfumo wa kusanyia hiyo mali ni mfumo wa haramu. Qala Maula subhanahu wa ta'ala, Allah anasema qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib, sema Muhammad, havilingani, hakilingani kabisa kitu kiovu na kitu kizuri. Vitu ambavyo ni viovu na vitu vichafu na vibaya haviwezi kulingana na vitu vizuri na vitu ambavyo ni visafi. Walau a'jabaka kathratu al-khabith, na hata kama wewe vitakufurahisha vile vitu ambavyo ni vichafu vingi, hata kama vile vitu viovu na vitu vibaya vitakufurahisha wewe, lakini vitu hivi viwili havilingani, haviwezi vikawa sawa. Wafattaqullah, Allah kasema muogopeni Allah, ya ulil albab la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu enyi wenye akili. Watu watofautishe haya ni ya halali na haya ni ya haramu. Vitu hivi havikutani mahala pamoja wala haviwi sawa. Cha khabith kitakuwa ni kiovu na cha tayyib kizuri kitakuwa ni kizuri. Waqala Maula subhanahu wa ta'ala, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, na wala msiliane mali zenu nyinyi kwa batili. Huyu asile mali ya mwenzake, wala huyu asile mali ya mwenzake kwa njia ya batili. Watudlu biha ila alhukami, na mali hizo baada ya kuwa mna mfumo huo mkazipeleka kwa watawala. Litaakulu fariqan min amwali nnas, ili kundi katika watu liweze kula. Bil ismi, likala mali ya mwenzake kwa uovu na kwa ubaya. Wa antum taalamun, na hali ya kuwa mwajua. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema wazi watu wasile mali ya mwenzake ya wenzao kwa njia za batil. Watu wasitumie njia katika njia za kukusanya mali zao kwa njia ya batil. Halafu baada ya hapo umekula mali ya mwenzako kwa njia ya batili na ukaipeleka kwa mtawala ili mtawala akupitishie hukumu, wewe uweze kuichukua mali ambayo sio stahiki yako. Warawa al-Bukhari, na amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pia amepokea hadithi hiyo mtume Abi Hurairah anasema kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam qal, mtume amesema la yatiyanna ala zamani la yatiyanna ala an-nasi zamani, zitakuja kufikia zama kwa watu, zitakuja zama za watu huko mbele, zitakuja zama la yubali almar'u bima akhadha almal, mtu hatafikia kipindi hicho hajali kile ambacho amekichukua katika mali. Itafikia zama hizo kwa mamidhari hamhum, pupa yao, kwamba wao waonekane ni athiria, waonekane ni watu matajiri wenye uwezo mkubwa, wenye tafannun, wenye fani za kufanya biashara, wenye nguvu za utafutaji wa mali, wakawa hawajali. Zitafikia zama kwa hawa watu, itafikia mtu hajali mali ambayo ameichukua. Amin halalin am min haram, hiyo mali ni halali au ni haram? Itafikia zama hizo, mizali ya hamu yao ni kukusanya mali, hatojali kwamba mali hii ni ya halali au ni haram. Waqad bayyana Allahu alhalala walharam, hali ya kuwa Allah tabarak wa taala ameshahalalisha mali za halali, amehalalisha vitu vya halali, min almakali walmalbasi wa ghairiha, miongoni mwa vyakula na mavazi na vinywaji, vyote hivi Allah tabarak wa taala ashavibainisha kwamba hichi ni halali na hichi ni haram, kama bayanaha an-nabi sayyidul mukhtar sallallahu alayhi wasallam, na kama alivyobainisha mtume alayhi salatu wasallam kwamba haya ndio mambo ya halali katika vyakula, vyakula vya halali kuleni hivi na hivi hapa ni haram msile. Fi hadithi Nu'man ibn Bashir, aliyobainisha mtume katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir aliposema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, mtume anasema haya maneno kwamba hakika ya halali iko wazi na hakika ya haramu iko wazi. Sasa leo hii kwa nini mifumo ya watu ya kukusanya mali iwe ni mifumo ya haramu, na hali ya kuwa mtume wao sallallahu alaihi wasallama ameshazibainisha zote njia mbili, na akasema katikati ya halali na haramu kuna mambo yenye utata ambayo hawayafahamu wengi katika watu isipokuwa ar-rasikhuna fil ilmi, kama walivyofasiri maulama, wallahu a'lam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabarak wa taala, maudhui ambazo tunaenda nazo mpaka hivi leo hii bi idhnillah tabarak wa taala ni mafundisho ambayo waislamu natakiwa wayachukue katika hadithi ya mtume alayhi salatu wa salam aliposema watu wajiweke mbali na mambo saba yenye kuangamiza. Kwa maana haya mambo saba, lau watu watayaingilia mambo haya, moja kati ya hayo, lazima wataingia katika halak, wataingia katika maangamivu. Kwa hiyo tunayakumbusha haya mambo hasa hasa katika nafsi zetu, na vile vile katika nafsi za ndugu zetu, wale ambao huenda kwa kughafilika na kujisahau na kutokujua wakaingia katika mambo haya yenye kuangamiza. Tumeangalia jambo la mwanzo mpaka jambo hili la nne leo hii tuliangalia pia. Katika hutuba ya kwanza tumeangalia kwa ufupi sana kadhia ya kwamba Allah tabarak wa taala anaharamisha ukusanyaji wa mali ambao unatumika kwa njia ya haramu. Allah tabarak wa taala hilo jambo analiharamisha. Kwa hiyo wewe Muislamu, pale unapotokea kuyafanya mambo au kukusanya mali, lakini mfumo wako kukusanya mali sio mfumo ambao Allah tabarak wa taala ameufundisha, i'lam dhalik, tambua ya kwamba katika mambo ambayo umeyaingilia tahatiku hudud Allah, unavunja mipaka ya Allah subhanahu wa taala. Ama ndugu zangu, wa mimma haramahu Allah ala lisani shar'i, na katika mambo ambayo Allah ameharamisha kupitia sheria, amru riba, ni jambo la riba katika mambo ambayo sheria imeyakataza. Na hii tunazungumzia sheria, hatumzungumzii shehe fulani, hatumzungumzii mwalimu fulani, hatumzungumzii mwanachuo fulani. Twaizungumzia sheria ya kwamba sheria katika mambo ambayo imeharamisha, sheria imeharamisha jambo la riba, wa hiya jarimatu shan'a, nalo ni jambo ovu sana katika mambo maovu ambayo yartakibu halmar, katika mambo ambayo mwanadamu anayafanya yaliyokuwa maovu na mabaya, hakuna mithlu riba, mfano wa riba. Allati intasharati fi aqtari alalami, jambo hili limeenea kwenye ulimwengu mzima, sharqan wa gharba, januban wa shimala, lil aswada wal ahmara, mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, kwa meusi na meupe wote. Mambo haya wa jamii nzima, asilimia watu wengi wameingia katika jarima hili. Hatta sarati dhann, mpaka imekuwa dhana ya watu wengi, ala kathiri min abnai almuslimin, katika wengi miongoni mwa vijana wa Kiislamu dhana imekuwaje, la yarauna alfalaha wattaqadduma, wengi katika vijana wazee wenye hamu na mali wamefikia kudhania ya kwamba huwezi kufaulu wewe, huwezi ukafikia maendeleo amama ibane, mbele ya jamaa zako, wa amama mujitamae, na mbele ya jamii yako, wewe hauwezi ukafikia maendeleo illa bitaafi watadakhuli ila hadhihi aljarima, mpaka mtu aingie katika hili jambo. Kwamba watu wamefikia hivyo, leo hii wanaingia kusema kwamba haramu bwana ni tamu, halali haramu bwana ni tamu na nyepesi, lakini halali ni ngumu. Kwamba wanatoa sura fulani ya kwamba watu kuingia katika mambo ya haramu ndiyo kufaulu kwao, Na utakapolikwepa jambo hili, yaonekana wewe katika jamii ni mtu dhalia, ni mtu ambaye haufahamu maendeleo ya kijamii yakoje. Dhanna ya wengi imekuwa hivyo. Bal kad yakunu nisbatan likathiri min abnai almuslimin. Bali tuweza kusema inawezekana ikawa asilimia ya wengi katika vijana wa Kiislamu yatadakhalun, wanakimbizana, wanaminyana kuingia fil muassasat, katika taasisi hizi, wal mashru'at, na mataasisi na nini yale yote ambayo yamekaa kwa ajili ya kuwakopesha, kwa ajili ya kuwapa mali. Tunaweza tukasema asilimia kubwa na nyingi ya vijana wa Kiislamu wamekuwa wakiminyana huko, na utawaona kabisa wakhimatuhum, ubaya wao utawaona ni watu wanakimbilia mambo haya ya riba, na vile vile lengo la wao kuingia huko liyanmu qadra hadhihim fil mujtamai, kusudio lao wazidishe, wapandishe hadhi yao katika jamii, kwamba nao wana uwezo, wana uwezo kumiliki nyumba, wana uwezo kumiliki magari, wana uwezo kumiliki maduka. Liyanmu hadhahum, kusudio lao hadhi yao na nafasi yao ikue, watu waanze kuwaashiria kwa vidole kwamba haa, muone mashallah, eh, huyu ni kijana mzuri, mtu ambaye ana uwezo, amesaidia kadha, amenua kadha, lengo lake apate hadhi na cheo katika jamii. Ayuhal muslimun, hal iltafattum anzarakum ila ma qalahu rabbukum, hivi je nyinyi waislamu mmegeuza mitazamo yenu? Je, mmeangalia mitako mitazamo yenu na rai zenu yale ambayo aliyoyasema mola wenu kuhusiana jambo la riba? Je, mmeangalia au mmemwangalia shekhe fulani aliyesema inafaa, au mmemwangalia mwalimu fulani aliyesema inafaa riba, au hujamwangalia mola wako? Je, umeshawahi kujaribu siku moja na kufungua Qur'ani safha bi safha, ukurasa kwa ukurasa, kwa kuangalia maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyobainika, umeangalia kuhusiana mambo ya riba? Wa ila ma rasamahu wa sattarahu nabiyukum, na je mmeangalia yale ambayo ameyatamka mtume wenu sallallahu alaihi wasallam? Umeshafanya kazi hiyo hata siku moja kuangalia maneno ya mtume, au wewe unaifanya dini yako ni ya wepesi tu, kupiga simu na kuuliza shehe, je, jambo hili linafaa? Uambiwe ndio linafaa, uanze kufanya basi, na hali ya kuwa kwenye meza yako na kwenye kabati yako Qur'ani inapigwa vumbi, vitabu vya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam vimejaa vumbi. Ndio umeishia hapo kwa dini yako? Kazi yako ni kuulizia kwenye simu na kuulizia kwenye message basi, na Qur'ani unaiangalia mbele yako? Hebu iangalie Qur'ani ya mula wako, angalia maneno ya mula wako kuhusiana na jambo la riba. Je, alivyosema mola wako na alivyosema mtume wako ndivyo alivyosema shehe wako? Au umempa daraja shehe wako kwamba yeye ni mtume sallallahu alaihi wasallam, yuhallilu wa yuharrimu wa yastabihu, kazi yake ni kuhalalisha na kuharamisha? Umempa manzila hiyo na umemsahau mtume wako sallallahu alaihi wasallam, na umemsahau mola wako tabaraka wa taala? Taal ilan, njoo sasa hivi uangalie miongoni mwa ayat, aya zilizokuja kuizungumzia riba. Qala maula tabarak wa taala, Allah anasema alladhina yaakuluna riba, wale ambao wanaokula riba, wale ambao wanaokula riba, la yaqumun, hawawezi kufufunuliwa, hawawezi kusimama yawm alqiyama, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, isipokuwa watasimama kama vile wale yule ambaye anaangushwa angusa na shaytani kutokamana na mas. Na baadhi ya ulama kama al-Imam al-Baghawi akatafsiri maana ya al-mas al-junun, kwamba wale ambao wanaokula riba hawatonyanyuka siku ya kiyama, isipokuwa watanyanyuka misili ya yule mtu ambaye anaangushwa na kifafa, au yule mtu aliyepatwa na shaytani, aliyepatwa na junun, aliyopatwa na wenda wazimu siku ya kiyama, yaum al-ba'th, waliokula riba watafufuka hivyo. Dhalika bi annahum qalu, kwa sababu hivyo wao walisema, innamal bay'u mithlu riba, wao walisema hivyo kwamba biashara ni mfano wa riba tu, basi hakuna tatizo. Ukifanya riba, ukifanya mambo ya riba na ukifanya biashara, yote haya ni biashara, maana yake ni mithlim bi mithl, mfano mmoja tu. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, sikiliza Allah anasema haya maneno. Allah ndiye ambaye amehalalisha biashara, Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba, Allah mwenyewe tabarak wa taala. sio shehe wala sio mwalimu uliyemtumia message na SMS kumuuliza swali, sio kazi yake yeye. Hii ni kazi ya Maula Tabarak wa Taala. Anasema wa halallahu albay'a, Allah ndiye ambaye amehalalisha biashara. Wa harrama riba, na ameharamisha riba. Na lau ingekuwa kwamba kuna sehemu katika riba ambayo ni ya halali, angeibainisha Maula Tabarak wa Taala, lakini amekata jazman, amekata moja kwa moja. Wa harrama riba, sawa sawa ni ndogo, sawa sawa ni kubwa, sawa sawa ya sampuli gani, maidhari ni riba, Allah Tabarak wa Taala ameharamisha. Aya kwanza hiyo. Na aya hii qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, maana aya hii anna akila riba, kwamba yule atakayekula riba, yub'athu yawm al-qiyamah, atafufuliwa siku ya kiyama, kamithli al-masru', kama vile mtu anayeanguka na kifafa siku ya kiyama ataanguka hivyo. Wanaamka watu yawm al-qiyamah yulabbuna Allah, siku ya kiyama watu wanafufuka wanafanya talbia, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Wewe waanguka wanyanyuka toka kaburini, waanguka anguka ovyo, ni jarima, ni malipo yale ambayo umeyachuma duniani kwa sababu ya tamaa ya kutaka wewe uonekane ni tajiri, uonekane ni mtu mwenye uwezo, ukawa hauchungi njia za ukusanyaji wako wa mali. Unaona za halali wachukua, za haramu unabeba, ili tu upate ile hadha, upate nafasi na cheo katika huli mwingu. Na Allah tabarak wa taala pia akasema yamhakullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah anasema pia yamhakullahu riba, Allah hupunguza katika riba. Na wakasema yamhakullahu riba yankusu wa yuhliku wa yudhhibu bi barakatihi, kwamba Allah subhana ile mali uliyoipata kwa riba, Allah subhana hupunguza, huipunguza ile mali, na vile wa yuhliku, na huiangamiza ile mali, wa yudhhibu bi barakatihi, na huondosha baraka ya mali ile. Yamhakullahu riba, maana yake Allah tabarak wa taala anaondosha baraka katika mali uliyoichuma kutokana na riba. Afu akasema wayurbi sadaqat, na Allah tabarak wa taala hukuza sadaka, yusmiruha ile sadaka ile anaizidisha Maula tabarak wa taala, wayubariku fiha fi dunya, na anaibariki sadaka duniani, wayudhaafu biha alajra walmathuba fi aluqba, na Allah tabarak wa taala huzidisha ujira, huizidishia malipo sadaka huko akhira. Na hapa duniani mtu wa sadaka huwa Allah subhanahu wa taala anambari. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa taala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu anasema qala Rasulullah, mtume amesema arriba sabuuna baban, riba ina milango sabini. Kwa maana usije ukadhania riba ni kwenda tu mahala fulani na kuzidishiwa kitu ukadhania hivyo tu basi, bali riba ina milango sabini. Arriba sabuuna baban, riba ina milango sabini. Ahwanuha inda Allah, malipo madogo kabisa ya yule ambaye amefanya, amekula riba ndogo sana, adhabu yake ile ndogo sana huko akhira inda Allah, mbele ya Allah tabaraka wa taala, kalladhi yankihu umma, kama vile yule ambaye anamuingilia mama yake, kama vile anayemuingilia mama yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, arriba sabuuna baban, riba ina milango saba sabini. Riba ina milango sabini, ule mlango ambao malipo yake ni madogo sana, au useme ya kwamba ile riba ndogo uliyokula malipo yake mbele ya Allah tabaraka wa taala ni sawasawa mama yako, na wewe mkajiweka mahala fulani chumbani peke yenu, mama yako kukuvulia nguo, ladha yako na matamanio yako ukayakidhi kwa mama yako, lile dhambi utakaolipata pale ndilo dhambi lile lile la ile riba ndogo uliyokula. Ayuhannasu ittaqillah, enyi watu muogopeni Allah tabarak wa taala. Wa yawma alqiyama, na siku ya kiyama unaamka hivyo, unaanguka anguka. Na sio hivyo tu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watafufuka siku ya kiyama, kama ilivyoona katika kisa tul Isra wal Mi'raj, alipokwenda katika Isra wal Mi'raj aliwaona watu dhakhmal butun, matumbo yao ni makubwa, sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ana nini huyu mtu? Jibril alaihi salatu wasalam akamwambia, huyu ndiyo yule ambaye alikaa ulimwenguni kusudio lake ni kukusanya mali za halali za haram, anatumia riba. La yubali almar'a bima akhadha min almal am min alhalali am min alharam, hayali malipo yake ya pili haya. Angalieni ayu almuslimon, tazameni mambo ya sheria ya Allah tabarak wa taala. Wangapi katika waislamu ambao wanayafanyia mzaha mambo ya Allah tabarak wa taala? Mali unaoigombania katika huu ulimwengu, wewe leo ukifa, baba yako, mama yako, mke wako, watoto wako, wajomba zako watakusahau. Mali uliyoichuma kwa ajili yao wewe, kwa sababu ya watoto wako, wanakubeba wanakwenda kukuweka kaburini. Wakikuweka kaburini, wakishamaliza pale, habari yako imekwisha. Wataanza kuitumia katika rushwa, katika riba, katika haram, katika mubiqat. Leo hii watu hawafanyi at-taqayyud fil umuri shari'iyya, watu hawatichungi katika mambo ya kisheria. Hamu yako wewe ni mali kweli? Ayuhal muslim, umeletwa katika huu ulimwengu kwa sababu litulaf, ili ujaze tumbo lako tu basi? Kusudio lako umeletwa katika huu ulimwengu uje ujaze tumbo na uwaridhishe watu katika huu ulimwengu? Irji ila nafsi, irejee nafsi yako na uyaangalie yale ambayo Allah tabarak wa taala amewaangalia, amewaandalia wale almuznibun. Kwa kumalizia, ndugu zangu katika imani, jarima hili la riba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliweka katika fungu, fungu katika mambo yenye kuangamiza, katika mambo yenye kuangamiza. Sallallahu alaihi wasallam ameliweka jambo la riba katika yale mambo saba yote, miongoni mwa hayo ni jambo la kula riba. Alipoyatamka haya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haya ni katika mambo yenye kuangamiza, alikuwa anakutaka wewe Muislamu litataghayyar, anakutaka wewe ubadilike, uyajue aliyokuwa na manufaa na wewe uyafanye, na ujiepushe na yale ambayo yana madhara na wewe, ujiweke nayo mbali. Yale yote yatakayo kudhuru duniani na kesho akhera, jiweke nayo mbali. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja haya mambo, na akiwataka Waislamu wafahamu ya kwamba almusharri'u huwa Allahu tabarak wa taala, warasuluhu sallallahu alaihi wasallam, mwenye kuweka sheria, mwenye kuweka sheria ni Allah tabarak wa taala, na Mtume alaihi salatu wasalam, yale waliyosema sam'an wa ta'a, waliyosema Mtume na Allah ni usikivu na utiifu basi. Lakini wale ambao la yanzurun ila alquran wala ila sunnati rasulillah sayyidul adnan, wale ambao hawaiangalii Qur'ani ya Allah, hawatazami maneno ya Allah tabarak wa taala, wailo lahum, adhabu kali ipo juu yao. Wale ambao hawatazami maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza vipi, wailo lahum, adhabu kali kwa wao. Wangapi katika Waislamu wamejiingiza katika kamari kama hizi? Wangapi katika Waislamu wameonekana katika jamii ni watu wenye uwezo mkubwa wa mali, wenye misaada mikubwa katika jamii, lakini undhuru ila ahwalihim, undhuru ila aksabihim, tazama machumo yao ya mali, utawakuta ima sio pride, ima utawakuta katika mabenki, miongoni mwa mabenki yanaowakopesha. Anarudisha riba. Wallah, muslimu ambaye yuko katika sampuli hii, hadha insanun ghafil, muislamu ambaye yupo katika hali hii ya kula riba, huyo anahesabika ni ghafil, ameghafilika kabisa. Na imsaqit, ni mtu aliyelala na ameanguka chini, maana yake anaridhia kitendo cha kumuingilia mama yake. Akiambiwa, bwana, ukitaka utajiri wewe, utajiri wako, utaka mambo yakae vizuri, inabidi umuingilie mama yako. Huyu kwa sababu ameridhia kula riba kipande kidogo tu, ana uwezo kumuingilia mama yake jaharani, hata mngemwambia wazi barabarani, watu wanamuona, achilia mbali ndani, barabarani huyu anafanya kwa sababu hamu yake akusanye mali, aonekane ni mtu mwenye nafasi na katika jamii. Ayuhannas, rudu ila rabbikum, rejeeni kwa Mola wenu. Wanzuru awaqibakum, natazameni mwisho wenu. sisi sote hapa tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila dayani yawm al-haq namdi wa inda Allah tajtami'u al-khusum. Sote kwa Allah tunaelekea mlipaji. Matendo yetu yote tuliyofanya, uchumaji wetu wa mali wote tuliyokusanya mbele ya Allah ad-dayyan, mwenye kulipa atakuja kutulipa. Ubaya ulioje ulipwe na Mola wako. Jazaa malipo mabaya. Fana'udhu billahi min dhalik. Allahumma ruddana ila kitabika maraddan jamila. Allahumma ruddana ila kitabika maraddan jamila. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna tafaqquha. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.